Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Dersimize Araf suresi ile devam ediyoruz. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Rabbimiz yine ya beni Adem diye başlıyor. Ey Adem'in çocukları. Güzel ifade değil mi? Yahudilerin böyle bir ifadesi yok. Ey Adem'in çocukları demiyor. Ey İsrailoğulları diyor. Kur'an ise ey insanlar, ya eyyühennâs diye başlıyor. Veya ya beni Adem, ey Adem'in çocukları diye başlıyor. Buradan hepimize şu hatırlatma var. 6 milyar insan, Avustralya'nın aborjinlerinden Amerika'nın kızılderilisine kadar, Afrika'nın siyah insanlarından Rusya'nın beyaz Ruslarına kadar hepsi Adem'in çocuklarıdır. Ayetleri bir de böyle değerlendireceğiz. Yani bir meal okurken Rabbimiz ey Adem'in çocukları diyor, arkasından cümleler geliyor. Ama niye Adem'in çocukları diyor diye her kelime üzerinde de ayrı ayrı duracağız. Dünyamızda en büyük birlik Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler. Adında bile ayrılık kokusu var. Adem'in çocukları derneği denebilirdi. Adem'in çocukları kulübü denilebilirdi. O zaman birleştirirdi insanları. Ama birleşin, birleşelim, birleşsinler kelimesiyle birleşilmiyor. İç dünyamızın bakışı dışımızdan, bakışımızın insanlara yansıması insanları birleştirir. İlişkilerimiz birleştirir. 1947'den beri devam eden bu Birleşmiş Milletler tabiri binlerce değil milyonlarca insanın ölmesini engelleyememiştir. Güney Afrika'da, Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da binlerce insanın değil milyonlarca insanın ölmesini engelleyememiştir. Ama 6 milyar insana biz devamlı olarak bu Kur'an'ı okuyacağız. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Yani aynı babanın çocuklarısınız mesajını vermeye devam edeceğiz. İmma ye'tiyennekum rusulun minkum yagussune aleyküm ayati femen ittega ve aslaha felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenun. Sizden size, sizin aranızdan size bir peygamber geldiğinde, ayetlerimi size anlattığında, kim o ayetlere uygun hareket eder, Allah'tan sakınır ve ortalığı düzeltirse, kendini düzeltirse, ailesini düzeltirse, toplumunu düzeltirse, onlar için korku yoktur. Onlar hüzünlenmezler de, yani üzülmezler de diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanoğlunun en çok ihtiyaç hissettiği şey güvendir. Onun için ilk indirilen surelerden birinde her gün namazımızda okuduğumuz فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ açlıktan doyuran, korkudan güvende kılan şu Kabe'nin Rabbine kulluk yapsınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Korkularımızın güvene dönüşmesini sağlıyor Allah Celle Celaluhu. Evleri yapmamız korkularımızdandır. Soğuğa karşı, sıcağa karşı, düşmana karşı, hırsıza karşı. Elbiseler giyinmelerimiz soğuktan korkuyoruz, üşütür diye, sıcaktan korkuyoruz, yakar diye giyiniyoruz. Kilitler alıyoruz evimize, kilit alıyoruz. Güvenlik tedbirleri alıyoruz. Bekçi veya polis teşkilatı kuruyoruz. Ülkelerin güvenliği için ordular kuruluyor. Korkulardan güvenliğe geçme işlemidir bu. Asıl korkulardan sıyrılmanın yolunun içimizi hak için güzelleştirmek, dışımızı halk için güzelleştirmekten geçiyor. İttikanın manasını Hasan-ı Basri Hazretleri öyle ifade etmiş. En tüzeyyine batıneke lil hakkı ve zahireke lil halkı. İçini hak için şirkten, yalandan, iftiradan, gıybetten uzaklaştırman, temizlemen, dışını da halk için, görüntümüzün de güzel olması, elbisemizin güzel olması, eşyamızın güzel olması, dükkanımızın tereklerinin güzel olması, yollarımızın güzel olması, çarşılarımızın güzel olması, ülkemizin güzel olması. Vel beledü tayyibu der Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede. Güzel ülkeden bahseder ayet-i kerimelerde. Ve aslaha, düzelten, ıslah eden. Hani restore kelimesini biliriz. İşte bu binanın restorasyonunu filan adam yapıyor, filan mimar. Sultanahmet Camii'nin filan bölümü restore edildi kelimesinin Türk Arapça karşılığı ıslahdır. Düzeltildi. Bozulan yerin düzeltilmesi manasına geliyor. Rabbim de diyor ki, kim peygamberlere kulak verir, gönül verir, onların getirdiği mesajlar doğrultusunda içini ve dışını güzelleştirir, bozulanları düzeltir. Ahlak bozukluğu varsa onu düzeltiyor. İnsanlarımız gaspçı, hırsız, yan kesici, dolandırıcı ve hortumcu olmuşsa onlar düzeltiliyor. Kadınlarımız, erkeklerimiz ahlaksızlaşmışsa onlar düzeltiliyor. Siyasilerimiz rüşvetçi olmuşsa onlar düzeltiliyor. Bu düzelmenin peşinde koşarsa kişiler, onlar için korku yoktur. Niye korku yok? Şimdi her gün televizyonlarda çantanızın nasıl korunacağıyla ilgili güvenlik tedbirleri almaya bizi sevk ediyorlar. Halbuki her kadının, her erkeğin, 15 milyon İstanbullunun 15 milyon çantasını nasıl koruyacağı konusunda ders almak yerine gaspçıların sayısı 500'ü geçmiyor. Bunların ıslahıyla uğraşılsa daha iyi. Ekonomik yönden de iyi. Güvenlik yönünden de iyidir. Onun için Allah Celle Celaluhu ıslah yönüne ağırlık vermemizi istiyor. O zaman korku yok. Bu dünyada korku yok, mal korkumuz yok, can korkumuz yok, namus korkumuz yok, ülke korkumuz yok. Ve bir de onlar üzülmezlerdi diyor. Bir de ahirete bakacak olursak, ahirette de cehennem korkusu yok. Niye? Dünyasını cennete layık olacak şekilde güzel yaşamış. Allah Celle Celaluhu de onu cennetine layık görüveriyor. Temiz olduğu için bu temiz insan cehenneme değil, cennete layık deyiveriyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ayetlerimizi yalanlayan ve ayetlerimize karşı kibirlenene gelince, onlar cehennem halkındandırlar. Cehennem yaranındandırlar ve orada ebedidirler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Son günlerde ayetlerin manalarını tahrif ederek bir kısım ayetleri de halkın gözünden gizleyerek, geçmişte Yahudi ve Hristiyan bilginlerinin yaptığı gibi, hani ayet-i kerimede Rabbim, onlar Allah'ın ayetlerini gizliyorlardı diyor. Geçmişteki ilim adamları için. Günümüzde de bu gizleme faaliyetini yapanlar var. Mesela televizyon dolaşıyor bir din profesyonelimiz diyor ki, efendim, Kur'an-ı Kerim'de cennette ebediliğin olacağıyla ilgili çok ayet var. Halidine fiha ebeda ayetleri var. Ama cehennemlikler için ebeda kelimesi yok diyor. Yalan söylüyor. Var olduğunu bildiği halde yalan söylüyor. Rabbim Cin suresinde ve Ahzab suresinde onların halidine fiha ebeda kelimelerini onlar için kullanıyor. Ebedaya bile gerek yok. Halidine kelimesi de ifade eder ama milleti kandırmak için birçok yerde ebeda kelimesi yok. Ama Rabbimin bir defa demesi yeterli bizim için. Birkaç yerde halidine fiha ebeda kelimesini kullanıyor. Bu son 10 yıl içerisinde çıktı. Eski kitaplarımızın hiçbirinde yazmaz. 10 yıl içerisinde, 10 yıl önce Türkiye üzerinde hani laik İslam hareketi başlatıldı. Bu konuda bazı din profesyonellerimize de görev verildi. Onlar da görevini hakkıyla yerine getiriyorlar. Bu konuda broşür bile dağıttılar. Yani şu andaki Hristiyanlar, şu andaki Yahudiler de bizimle cennete girecek. Bunlarla kavga etmenin anlamı yok. Gelsinler ülkelerimizi işgal etsinler, diledikleri gibi yönetsinler anlamını çıkaracak broşürler bile dağıttılar bu ülkede. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Hemen ayette cevap veriyor zaten Rabbim. Allah üzerine iftirada bulunan ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir diyor Rabbim. Rabbim ayetinde var dediği halde yok diyenler de iftira etmiş olurlar Allah'a. Kur'an'ında Rabbim diyor ki kafirler cehennemde ebedi olarak kalacaklardır diyor. Bir profesyonelimiz, din profesyonelimiz hayır Kur'an'da böyle bir şey yok deyiveriyor. Halkın bilgisizliğinden, cahilliğinden yararlanmadır bu. Bu da zalimliğin zirvesine veya zalimliğin zırvasına tırmanma hareketinden başka bir şey değildir. Rabbim onlar için diyor ki, اُلَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ Hatta izâ câethum rusulunâ yetevaffevnehum gâlû eynemâ kuntum ted'ûne min dûnillâhi gâlû dallû annâ ve şehidû alâ enfüsühüm ennehum kânû kâfirîn. Onlara kitaptan payları erişir. Yani kitap onlar hakkında ne yazmışsa bir gün onları göreceklerdir. Elçilerimiz onlara geldiğinde, yani ölüm melekleri geldiğinde, onların canlarını alacağında sorarlarmış. Hani o Allah'tan başka çağırıp durduğunuz, dualar ettiğiniz, nerede onlar size yardım etsin ya derlermiş. Onlar da diyormuş ki kayboldu gitti. Allah'ın dışında yalvardığımız, yolundan gittiğimiz bu insanlar kayboldu gitti. Ve kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik yapacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri birilerinin son durumundan keyif almak için okumuyoruz. Biz bu ayetleri aklı başında insanlarımıza okuyoruz. 6 milyar insana okumaya devam edeceğiz. Can bedenden ayrılmadan, bacakları birbirine dolaşmadan, dili söylemez hale gelmeden önce bu ayetler bütün insanlığa ulaşmalıdır. Can sahibi, bu ten sahibi Allah Celle Celaluhu'ya yönelmelerini, iyinin, doğrunun, güzelin, yanlışın, hatanın, eğrinin ve batılın ne olduğunu Kur'an'dan öğrenmeleri. Eğer bunu yapmayacak olurlarsa, binlerce batıl insanın peşinden giderek bu dünyalarını da ahiretlerinde perişan edeceklerini insanlarımıza bizim duyurmamız gerekmektedir. قَالَ اَدْخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا اَدَّارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُلَا يَضَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّنْ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Melekler onlara diyor ki, buyurun, buyurun, cehenneme girin. Sizden önce geçen ümmetlerin arasına girin. Cinlerden ve insanlardan cehenneme atılan bu insanların arasına siz de girin. Orada girince beraber birbirlerine lanet etmeye başladılar diyor Rabbim. Sonradan gelenler önden gidenlere diyorlar ki, ey Rabbimiz, bizi sapıtan işte bunlardı. Bunların azabını iki kat eyle ya Rabbi diyorlar. Hani Rabbena inna ata'na sadetena ve kübera'ena fe edallûnes sebîle. Rabbena âtihim da'feyni minel azâbi vel anhum la'nen kebîrâ. Ahzab suresinin son sayfasında Rabbim, uyanlar, uyulanları göstererek, yöneticileri göstererek diyorlar ki, ya Rabbi biz büyüklerimize, ileri gelenlerimize, yöneticilerimize uyduk. Onlar da bizim yolumuzu sapıttılar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle. Bunlara büyük bir şekilde lanet et ya Rabbi diye cehennemde dua ediyorlar. Ama tabii ki kabul değil. Ama biz bu dünyada okuyoruz bu dünyayı, ayetleri bu dünyada okumaya devam edeceğiz. Yani uyan insanlara diyeceğiz ki, yahu uyuduklarınıza bir bakın, peşinden gittiklerinize bir bakın. Ahirette kiminle olmak istiyorsanız onun peşinden gidin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennette olacağı konusunda Rabbim birçok ayet-i kerime indirmiş. Öyleyse biz onunla olmak istiyoruz. Hani sevgili peygamberimizin mahşerdeki livaül hamd sancağı altında toplanmak istiyoruz. Öyleyse bu dünyada onun getirdiği Kur'an'a onun uyduğu şekilde uyumamız gerekmektedir. 39. ayet-i kerimede ve galet ulahum li ukhrahum fema kana lekum aleyna min fazlin fezuqul azabe bima kuntum taksibun. Önden gidenler sonradan gelenlere de diyorlar ki, yahu bizim sizin üzerinizde bir üstünlüğümüz yok ki. Siz de buyurun, yaptığınızın karşılığında azabı tadın derler. Yani uyanların uyulanlara faydası yok, uyulanların uyanlara faydası yok. Hatta bir ayet-i kerimede يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Kişi o gün kardeşinden kaçacaktır, oğlundan kaçacaktır, eşinden kaçacaktır, annesinden babasından bile kaçacaktır diyor. Herkes kendi derdine düşecektir diyor. Orada kendi derdimize düşmemek için, anne ve babamızdan kaçmamak için Kur'an'ın İsra suresindeki emrine uyacağız. Anne ve babaya öf bile demeyeceğiz. Şu anda beni dinleyenler, biraz sonra ders bittikten sonra aynaya doğru gidiniz, aynaya yaklaşınız ve aynaya öf deyiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Aynadaki buhar sizinle aynadaki resminiz arasına girer. Rabbim İsra suresinde anne ve babanıza öf bile demeyiniz diyor. O öf kelimesi var ya, annenizin ve babanızın ruh aynasında, gönül aynasında öyle bir perde oluşturur ki ahirette o perdenin ağırlığını biz taşıyamayız. Onun için anne babaya iyilik yapılacak, eşimize iyilik yapacağız, çocuklarımıza iyi davranacağız, çevremize iyi davranacağız ve bütün insanlık ailesine ve Rabbimin yarattığı her şeye Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde davranacağız. اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاضُ وَكَذَٰلِكَ نَزِّ الْمُجْرِمِينَ Ayetin manasını vermeden önce ben size Fuzuli'nin bir şiirini okuyayım. Bu gamlar kim benim vardır, ba'irin sırtına vursan, çıkar kafir cehennemden, güler oynar azab ehli diyor Fuzuli. Biraz daha bugünkü Türkçe'ye nakledeyim. Ben de öyle gam, keder, üzüntü var ki, benim gamımı, kederimi, üzüntümü bir devenin sırtına yükleseniz, kafir cehennemden çıkar. Cehennemde azap görenlerin hepsi gülüp oynamaya başlar diyor. Ne alaka var? Hani kel alaka derler ya. Bir alakasızlık var gibidir. Muhterem seyirciler. Zamanı delip gelen, yani 600 yıl ayakta kalabilen şairler sıradan insanlar değiller. Fuzuli gibi, eskiden alalım Hassan bin Sabit gibi, Peygamber Efendimizin şairi. Hassan bin Sabit gibi, daha sonra gelen Fuzuli gibi, Baki gibi, Nef'i gibi insanlar sıradan değiller bunlar. Kur'an, sünnet ve çağının bütün kültürüyle dolduktan sonra, hani ağacın bahar mevsiminde bütün güneşten gıdasını, rüzgardan gıdasını, topraktan gıdasını aldıktan sonra çiçeğe dönüşü verdiği gibi, çiçekte güneşi de görmek mümkün, havayı da görmek mümkün, toprağı da, topraktaki şu kadar elementi de görmek mümkün. İşte şairin de kristalleşen şiirinde kültürünün her yönünü görmek mümkündür. Kur'an okumayan, Kur'an'la alakası olmayan edebiyatçımız, edebiyat eleştirmenlerimiz şöyle bir bakar. Yani Fuzuli ne demek istemiş? Ne anlam? Bu birinci mısra ile ikinci mısra arasında hiçbir alaka yok. Var alaka. Araf suresinin Allah Celle Celaluhu Araf suresindeki şu 40. ayeti kerimede bakınız ne diyor. Fuzuli'nin şiiriyle alakası var bu ayet-i kerimenin. İnnellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha la tufettahu lehum ebvabus semai ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelu fi semmil hiyad ve kezalike neczil mücrimin. Ayetlerimizi yalanlayanlar, ayetlerimize karşı kibirlenenler, onlar için gökyüzünün kapıları açılmaz. Yani yaptıkları hiçbir iyilik kabul değildir. İman etmediği sürece. Rabbimin ayetlerine inkar ettiği sürece. Ve kibirlendiği sürece. Ve onlar cennete girmeyeceklerdir. Cehennemde kalacaklardır. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar. Deve şu iğne deliğinden geçerse kafirler de cehennemden çıkacaklar. Diyor Allah Celle Celaluhu. İşte suçluları biz böyle cezalandırırız diyor. Şimdi şiire dönelim. Fuzuli bu ayet-i kerimeyi şiirinde iktibas yapmış aslında. Ben de öylesine gamlar ve kederler ve üzüntüler var ki, bu kederlerimi, üzüntülerimi, gamlarımı eğer bir deveye yükleseydiniz, deve onun altında ezilir, incelir, incelir, zayıflar, zayıflar, bir iğne, bir iplik kalır, iğnenin deliğinden geçer ve kafirler çıkar kafir cehennemden, güler oynar azab ehli der. Yani deve bir ipliğe döner. Bendeki gamı ona vurmuş olsaydım der. Yani kendisinin ne kadar tahammüllü olduğunu da böylece anlatmış oluveriyor. Dünya çapında bir insan olmak için bugünlerde çok laf ediyoruz. Efendim dünyaya yani ulusallaşan değil, uluslararası olan, evrenseli yakalayan, global bir dünyada tanınabilen insanımız yok diyoruz. Niye yok? Bizim insanımız gerizekalı değil. Ama bu insanımızın Kur'an'a giden, sünnete giden yolu kesilmiştir. Bu insanımızın 1400 yıl içerisinde yazılan, çizilen bütün bilgilerle alakası kesilmiştir. Japonların geliştirdiği bonsai ağacı gibi kökü olmayan, boyu olmayan bir insan türü yetiştirilmiştir. Ve ondan sonra biz buna diyoruz ki dünyayı kucaklayacak kapasitede genişliğim olsun, boyum olsun diyoruz. Fuzuli evrenselleşmiş. Doğu ve batı bütün dillere tercüme edilmiş. Fuzuli evrenselleşmiş. Yani İngiliz Fuzuli'yi bilir, Amerikalı Fuzuli'yi bilir, Alman Fuzuli'yi bilir. Alman şairlerinden birçoğu Fuzuli'nin etkisi altında kalır. Doğusu bilir, batısı bilir. Niye? Fuzuli Kur'an'la dolmuş, sünnetle dolmuş, İran kültürüyle dolmuş, Bağdat'ın kültürüyle dolmuş, Osmanlı'nın kültürüyle dolmuş bir insan ondan sonra konuşuyor. Her mısrağının her kelimesi kendi kültür birikimindeki birçok fıkraya, olaya, destana, ayete, hadise kapı açan bir mısra veya bir beyit söyleyiveriyor. Onu da o kelimeler bütün evrenin her tarafından gelen insanların kültüründen süzüldüğünden şiir geriye doğru ışığını yaydığında evrenseli yakalayabiliyor. Evreni kucaklayacak kadar geniş sözü evreni yaradan Allah Celle Celaluhu söyleyebilir. Bütün 6 milyar insanın ruhuna, fıtratına, karakterine uygun kuralı evreni ve 6 milyar insanı yaradan Allah Celle Celaluhu koyabilir. Biz Araf suresiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.